به راه کردن شاه آن یکی را از آن دو غلام و از این دیگر پرسیدن. آن غلامک را چو دید اهل زکا آن دگر را کرد اشارت که بیا. کاف رحمت گفتمش تسخیر نیست، جد چو گوید طفلکم تحقیر نیست. چون بیامد آن دوم در پیش شاه، بود او گند دهان دندان سیاه. گرچه شه ناخوش شد از گفتار او، جستجویی کرد هم از اسرار او. گفت با این شکل و این گند دهان دور بنشین، لیک آن سوتر مران، که تو اهل نامه و رقعه بودی، نه جلیس و یار و هم بقعه بودی. تا علاج آن دهان تو کنی، تو حبیب و ما طبیب پرفنی. بهر کیکی نو گلیمی سوختن، نیست لایق از تو دید دوختن. با همه بنشین دو سه دستان مگو، تا ببینم صورت عقلت نکو. آن زکی را پس فرستادو به کار، سوی حمامی که رو خود را بخار. بندگر را گفت خه تو زیرکی، صد غلامی در حقیقت نه یکی. آن نه این که خواجه تاش تو نمود، از تو ما را سرد می کرد آن حسود. گفت او دزد و کج است و کج نشین، هیز و نامرد و چنان است و چنین. گفت پیوسته بودست او راستگو، راستگویی من ندیدستم چو او. راستگویی در نهادش خلقتیست، هرچه گوید من نگویم تهمتیست. کج ندانم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. باشد او در من ببیند عیب ها، من نبینم در وجود خود شها. هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارق خود از اصلاح خیش. غافلم دین خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب همدگر. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است بیش. گر بمیرد دید او باقی بود، زان که دیدش دید خلاقی بود. نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو. گفت اکنون عیبهای او بگو، آنچنان که گفت او از عیب تو. تا بدانم که تو غمخوار منی، کت خدای ملکت و کار منی. گفت ای شه من بگویم عیبهاش، گرچه هست او مر مرا خوش خواجه تاش. عیب او مهر و وفا و مردمی، عیب او صدق و زکا و همدمی. کمترین عیبش جوانمردی و داد، آن جوانمردی که جان را هم بداد. صد هزاران جان خدا کرده پدید، چه جوان مردی بود کان را ندی. ور بدیدی کی به جان بخلش بودی، بهر یک جان کی چنین غمگین شدی. بر لب جو بخل آبان را بود، کو ز جوی آب نابینا بود. گفت پیغمبر که هر که از یقین داند و پاداش خود در یوم دین، که یکی را ده عوض می آیدش، هر زمان جودی دگرگون زایدش. جود جمله از عوضها دیدن است، پس عوض دیدن ضد ترسیدن است. بخل نادیدن بود اعواز را، شاد دارد دید دور خواز را. پس به عالم هیچ کس نبود بخیل، زان که کس چیزی نبازد بی بدیل. پس سخا از چشم آمد نه ز دست، دی دارد کار جز بینا نرست. ای به دیگر این که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیب جو. عیب گوی و عیب جوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. گفت شه جلدی مکن در مدح یار، مدح خود در ضمن مدح او میار. زان که من در امتحان آرم درا، شرمساری آیدت در ماورا.